دین رستو نو قریش بلا یو اخیری وفد او جرگا ابو طالب ترالا ابو طالب تدا جرگی بار بار رات لی نو کاول جرگا راولیش دورا دی قلار کو بیغمکا اوی نرستو بیا جرگا را ابو طالب لی دمکی ورنش دورا دی بیغمکا که نه بیغمکی یونی زنونگ اشتار نیست که بیو دسی جنگ بوشی شیا با تا بلکل ختم شیا با منگ ختم شو نوانو روستو بیا جرگر آره او آقا زلی زان سامعره ابن الولید یو زان خشتالک راوز چه دا تواخل استار آره منگ تاوالا کشی منگ مرکو دا جرگم ناکام شو بی اخیر که بلا یو جرگا ابو طالب تر وده گره کلا چه رسول الله صلی الله علیه وسلم لشیب ابی طالب نروت نبی علیه السلام پخفل طریقه بانی عفت شلا و تبلیغ بیکاو قریش چیو ناری اگر چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبائی کار ختم کو لیکن بل طرف تا دیم پا اخفل زلی طریقه روانو اگر ظلم و زیتی و کینا و حسدی دا مسلمانان سخت شانتا و اللہ تعالی دین نبی خلق بنداو ابو طالب پا اخفل زلی طریقه روانو اخفل وارا حفاظت بیکاو مدد بیکاو نبی علیہ السلام پا زلی طریقه روانو اخفل دعوت بیشلاو قریش هم په زیاده طریقه زور او ظلم زیاته بیکاو اگر چې باریکاټ یې ختم کړو خو نور ظلم او زیاته بیکاو ابو طالب مقرن یې په خپل واره باندې کلک ولاړو ځکه ابو طالب چې و نو دا مسلمانانو دپاره د نبی صلی الله علیه وسلم دپاره یو ډېره مضبوطه قلعه وه دا یو ډېر غیور انسان و ډېر غیرتي انسان و په خپل ژوند باندې نبی علیه السلام چا ته بې عزتۍ ته نه ورکاو اگر چې ایمان یې نه وروړی او دین یې نه و قبول کړی خو دونه وه چې یو ننګ او غیرت پکې و پښتو انکو پکې وه نو په دې وجه باندې د خپل ورارونه به یې ډېره کلکه دفاع کوله خو دا هر شی چې دا په کار شوي نه دي د نبی علیه السلام یې ډېر خدمتونه کړي ډېره ملګرتیا او ډېره دفاع یې ترې کړې ده لیکن بیا هم په حالت د کوپر کې مړ دی او دا خدمتونه یې په کار نه دي راغلي ځکه چې دا کوم خدمت یې د نبی علیه السلام کړی د الله دپاره رضا دپاره نه و بلکه خپل یو د غیرت په وجه باندې لکه ځینې خلک یو کار د دین کوي هسې یو د یو پښتو په شکل باندې یا قومیت په لحاظ باندې او خپل یو غیرت په وجه باندې نو ابو طالب چې هم د نبی علیه السلام کوم ملګرتیا چې کړې وه د خپل یو غیرت په وجه کوله د یو پښتو په وجه باندې نو په دې وجه نه چې دا د الله تعالی په دې راضي کي او د الله د رضا لپاره ګڼې لګیا وو خو بهرحال ابو طالب ډېر لویه قرباني ورکړې ده ډېر لوی مدد یې د نبی علیه السلام کړی دا د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مضبوطه قلعه وه د اسلامي دعوت لپاره د اسلامي تبلیغ لپاره دا یو ډېره مضبوطه قلعه وه ابو طالب هم لګیا د نبی علیه السلام قرنګې مدد یې جاري ساته لیکن دومره وه چې ابو طالب ډېر بوډا شوی و د اتیا کال نه عمر اوښتی و او بل عمر یې هم ډېر و د هغې نه علاوه غمونه پرې ډېر زیات راغلي و بدن یې کمزوری شو خاص کر شوی ابو طالب کې چې دی محاصره شوي و نو د هغې محاصرې په ده باندې ډېر اثر کړی و ملاوې راکړپه شوی و او بدن یې ډېر کمزوری شوی و بل چې کله د شوی ابو طالب نه راووت نو بیا بیمار هم شو مشرکینو خپل منځ کې دا مشوره وکړه چې ابو طالب خو بوډا شوی کمزوری شوی دی بیمار هم دی نو د ده خواله بیا ورځي او جرګه ورلیږو چې دا وراره بې غمه کړي ویل ولې که چېرته د ده نه وروسته موږ ته تکلیف رسوو نو په دې به نور عرب موږ له یو پیغور راکوي چې کله ته موجود اوسې او ته نه شو ویلی چې ترې وپات شو نو وراره سې ورځونه مو زیاتی شروع کړو نو اخري یو جرګه برابر شوه او جرګه کې دا دغه وکړه چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام سې یو سمجوده وکړو ځینې شرطونه دی زموږ په ځان ومني او ځینې شرطونه به موږ د ده ومنو او ځینې به دی زموږ په ځان ومني د دې وجه نه هغې راغله ابو طالب سه خبره وکړه خو په دې جرګه کې ډېر لوی لوی خلک عتبه دی شیبه دی ابو جهل دی امیه بن خلب دی ابو سفیان دی تقریبا پنځه ویشت کسان وو په دې جرګه کې دا جرګې د پخوا نه جاري دي که نن سبا چې کله کله د حکومت او د مجاهدینو منځ کې جرګې راپیدا کېږي نو دا جرګې د نبی علیه السلام په وخت کې به نبی علیه السلام باره کې ابو طالب ته بار بار وتلې خدا آخری جرگه چه دا دیر واتا جرگه و پینزیش لولی سرداران مشران پکیری ابو طالب تراد ابو طالب تاوی چه ابو طالب اتا تا فتره چه تا پا من کلیر لوی حیثیت تاری دلوی مرتبی خواهوندی او تا برا شوه کم زور شوه زمان گا استاد وارم نیست که دا طول اختلاف رواندی نو دیر او گوارا زنی شرطونه ادبانه که دا و زنی پا من بانه که دا دیر دی زمان نبی غمشی من بردن نبی غمشو دیر اختل دین که من بختل دین که دا یو سمجوته اراده وان دا دی سمجوته ابو طالب پا نبی علیه السلام پس سره ولی گوه نبی علیه السلام رو نبی علیه السلام تاوی ورارا ها اولا اشراف و قومی که دا ساد قوم عزتمند خالق دی سپینگیری دی مشران دی او دی دیر پار راجع مشوی چه زنی شرطونه پتا کی دی او زنی با دیستا آستا کم شرطونه چی او دیو منی او یو بل تا بسن و او اخپل کار بار یو اخپل کل کار کوي نبی علیه السلام و سلام اتوال چه ترو دیو تا زیو خبر کن یاقی تی مخروار او یاتر تا خداوی چه یو خبر تخیم دا یو کلمت تخیم چه دا کلمات تا چه ویرن تم نکون به العرب و تو دین لکن به العجم دا عرب و بادشاهان بشی طول عجم بستا چه منقاد شی یعنی دا عرب و دا عجم و مشری بالا در کی عزت بالا در کی شرافت بالا در کی دا یو کلمت ما سو منه یو خبر را سو منه دا خبر چه نبی علیه السلام اکلا مشکین حیران شو ابو جهل نبی علیه السلام توی ما هی و عبی که لنوتی که ها و عشرم سالی ها و ایده کم کریم و کم خبر تا منتخه و ایده ما رستا فتلاق قسمی چه دیس خوال لس کریمی بس منگو منو لس خبری بس او بای نبی علیه السلام وی ایوه کریمه دا چه دا کریمه وی چه لا اله الا الله او دا اللہ نما سوالا نور شین و عبادت پریده وی ناغی لسونا و سندل او روان شو او څنګه چې قرآن پاک وایي چې اجعل الآلهة إلها واحدة دا خبره وکړه ډېر خدایان دی وایي چې دا ټول کارونه یو الله کوي ان هذا لشيء عجاب دا خو یو ډېر ناشنا خبره ده او انطلق المرء منهم مشران روان شو اول ځای په خپلو خدایانو باندې کلک شی د دې پیغمبر څه مقصد دی او دا خبرې مونږ په زوړ دین کښې اورېدلې اوسني دین کښې اورېدلې ناشنا و عجیبه خبری کئی او انطلاق الملو من همشران روانش انطلاق پنجپیر شیخ باویل غد غد قدمونی خود رو تولی کئی کی غد غد قدمون و گامونی کئی خود رو دو نبی علیه السلام دو مجلس روانش دا جرگم دا دیو ناکام شورا دا دی نروس تو بیا دا عام الحزن را لی عام الحزن دا غم کار د دې نه یو څو ورځې وروسته ابو طالب بیمار و د مخکې نه په مرض یې نور هم زیات شو نو په دغه ورځ کښې بیا ابو طالب وفات شو او د رجب میاشت وه لسم کال و د نبوت چې کله د شیبې ابو طالب نه راووت نو د هغې نه شپږ میاشتې بعد ابو طالب مرض ورو ورو سوا کېده سوا کېده نو شپږ میاشتې وروسته دی وفات شو کله چې ابو طالب وفات کېده نبی علیه الصلات وسلام یې خوا ته راغی او د ابو طالب خوا ته ابو جهل هم ناست دی نبی علیه الصلات وسلام ورته وایي تره دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله د قیامت پورې به له زه سفارش کړم ابو جهل عبدالله ابن ابي امیه دا یې خوا ته ناست دی دا دواړه ورته وایي چې یا ابا طالب ترغب عن ملة عبدالمطلب د خپل نیکه د خپل پلار دین پرېږدی عبدالمطلب دین پرېږدی دی اوسه خبرې کولی کولی تر دې چې اخیر کښې هغه وویل چې علا ملت عبدالمطلب زه د خپل پلار عبدالمطلب په دین باندې د غلطو ملګرو د غلطو مجلسو اثر چې کله د ابو طالب سره په مجلس کښې ابو جهل عبدالله بن ابي امیه دا بې دینه ناست و د دېو په وجه باندې نبی علیه د نبی علیه السلام عزتمند تره ابو طالب شو دا د ایمان نه محرومه شو د غلط ملګري او د غلط مجلس ته اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر سو چې الله زمانه نکره نیم زبر سره فار استغفار غواړم. الله تعالی ته نو ولې ګل نبی علیہ السلام منه چې د کافر او د مشرک لپاره به استغفار نه غواړي. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. او بل آیت راده چې نکرا تحریم نه احباب ته. او بہرحال ابو طالب شو د نبی علیہ السلام ډیر غټ ملګرتیا کړې وه، ډیر مدد یې ورسره کړی و، او دا د دعوت او د تبلیغ لپاره یو مضبوطه قلعه وه. وخت په وخت د مشرکینو حربي سازشونه الله تعالی ور د پوجې ناکام کول. حدیث کې راځي عباس رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ستا تره چې وه هغه به ستا ډېر مدد کاوه، ستا د وینه به ډېر غوسه کېده، تا به ننګ او غیرت کاوه، نو تا ورته سپیدر سولی شي. یو حدیث کې دا راځي دا په رنګي اور کې الله تعالی اوراتئ. نبی علیہ السلام وویل چې دا به الله تعالی رنګي اور ته اوراتئ، که زه نه نو جهنم په لاندې تقوا کې به وایي. بلې روایت کې دا راځي د نبی علیہ السلام په مخ کې چا د نبی علیہ السلام د طرف ذکر وکړو، بحث یې وکړو د ابو طالب. نبی علیہ السلام ویل لتعلو تنفع شفاعتي یوم القیامه، کېدای شي دلته زما سپارش په ورځ قیامت پیدا ورسئ. فيجعل في ضوحه من النار تبلغ كعبه يغلي منه دماغه كما قال. رنگي ور ته الله تعالی ور ورځي، رنگي ور بده شي چې د پړکو ته ورسيږي او دماغ به خوټ کیږي. نه دا د نبی علیه السلام په وجبانی د جهنم لاندې تبقې ته او ګرم او ګڼ ور ته الله نه راځي. کم چې رنگي وري صرف پړکی ته پړکو ته رسي، هغه ته الله تعالی ورته او ورته د نبی علیه السلام د وجنه سفارش تو سفارش نہیں کی عذاب نہ گرم ہو یا رنگیا وہ جس سے پڑکو ترسی دعوا پہ جب ابو طالب معذر پھٹکے گی. کلش ابو طالب وہ پادشو نہ ابو طالب نہ روس صبح خدیجت القبرا رضی اللہ عنہا وہ پادشو رہا. دو یا دری میں شباد اختلاف دی، دو یا دری میں شباد دنے علماء دو میں شوی جنے دری ہوئی، و دو دری میں شباد حدیت الکبرہ مفات شد. داد رمضان مبارک پر میشی اپات شوا و لسم کارو دو نبوت، اور خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ عمر پدا وقت کی پینزش پیت کارو دو نبی علیہ السلام عمر پانزورس کارو. خدیجت الکبرہ دن دا اللہ پاکی علی نعمت پا نبی علیہ السلام باری. نبی علیہ السلام سره دا پنځیش کاله پاتې شوله. د نبی علیہ السلام سره هر قسم مالی او جانی قربانی ورکوله، دا غم او تکلیف به سپکاو. نبی علیہ السلام د دې باره کې وایي چې امن دیه نه کفر بی الناس، خلق ما نه انکار وکړو کفر یې وکړو او دې ما ایمان راوړ، خلق زما تکذیب وکړو دې زما تصدیق وکړو، خلق زه د مالونو نه محروم کړم او دې زما سره دی زه په خپل مال کې د خپل ځان سره شریک کړم، او الله تعالی زما اولاد ما تر دینه نصیب کړی، زه نورو بیبیانو نه اولاد نه وم. مخکې مونږ ویلي چې نبی علیه السلام ټول اولاد در خدیجه الکبرا نه و، یو ابراهیم بچی شو هغه د بلې بیبي نه و، نور ټول له دې خدیجه الکبرا رضی الله عنها نه و. یو روایت کې راځي جبریل نبی علیه السلام ته راغی، نبی علیه السلام ته وایي چې خدیجه را روانه ده او په لوښي کې نګولی اوسته دی، کله چې ستا خواته راله د الله طرف نه دې ته سلام کوه او دې له زیر ورکړه چې الله تعالی به جنت کې یو کور ورکوي چې په هغه کې به شور او زوږ نه سره والی وکړی. خو بهرحال دا ډېرې دردونکې واقعې عاطف نبی علیه السلام باندې. ابو طالب وفات کېدل دې ونه دې کار ته په اسلامي تاریخ کې عام الحزن د غم کار. غم ولې؟ ابو طالب وفات شو، بیا خدیجه الکبرا وفات شو، دا دواړه چې ونه نبی علیه السلام ډېره سخته ملګرتیا او مدد دې کاوه. نہ دین روس سے پنا بیار اسلام آنے گا امون نورم زیاد شو نہ کپار طرف نہ ظلم زیادہ دا زیاد شو اگر ظلمون دوم نہ زیادہ چاو بلکی شو دیق تنگ شو اور روان شو حجرت پر ارادہ بانی حباش تا حجرت کا و برکل غیمات تاور سے ابن دغنام خیلہ ورلے و چرتا جی بی قوم ملک قوم منو پری دی حجرت کو نہ آو تاوی ستاب شان سرین وزیو نے سوک شڑی نہ پخپل وزیو نے بل سوک شڑی بارحال دے واپس کو. دغه رنګې ظلمونه دومره زیات شو، یو بیوقوفه او قریشو کې یو کس دی، هغه د نبی علیه السلام په سر مبارک باندې خاورې ورشندري نبی علیہ السلام کو تم نوت د نبی علیہ السلام پر سر مبارک باندې خاور پرتی وی د نبی علیہ السلام یو نور را پاسه د نبی علیہ السلام له خاور انځل او جاری نبی علیہ السلام ته وی لا تبکی یا بنی فإن الله معنا من اباک لور جاړم الله تعالی بستار او پلار حفاظت کوي سر پلار مدد کوي او نبی علیہ السلام په دغه وخت کې دامل چې معنا لته مني قریش نشین اکرو حتی ماته ابو طالب ولد ابو طالب په جون باندې قریش ماته دونه تکلیف نور رسولی د ابو طالب د وفات نه وروسته تکلیفونه نور هم ډېر زیات شو غمونه د نبی علیه السلام ډېر زیات شو د دې وایي نبی علیه السلام دې کال ته د غم کال نوم یې ورته کېښود عام الفزن یې د غم کال لیکن په دغه ورځ کې چې کله حدیث الکبرا په لسم کال باندې د روژې په میاشت کې وفات شو نبی علیه روژې نه وروسته د شوال د وړاخ تر په میاشت کې نبی علیه السلام د سعودي رضی الله عنه سره نکاح وکړه سعودي رضی الله عنه مخکې ایمان راوړی و او حباش تا دویم هجرت یا حباش تا دویدل هجرت شوی و کم جروسانه دویم هجرت و نوه هجرتی لخپل خواهن سکله ولت خواهن بی اوباد شو چه کل عیدتی ختم شو نبی علیه السلام دا پا نیکا و آخسته تا خدیه در کبرا رضی اللہ عنها نروس تا دا اول دویم بیبیو دا نبی علیه السلام خب بارحال دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا صحابه و دا زندگی بیانو شاید دین اسلام پر سمرا قربانیانی ورکری سمرا زور ظلم و زیاده و سشوی سون ناروا و سشوی نکداری تفصیل مخی وش صحابه کرام و پخپول که به پولی آتن راق کنده مرای که به تا پولی آتن دغوا و عدوخان و سایمون که مندول او پا گرم و شو که به غور زبر پانگارون و به سملول دارنگی غر گتان به تا سینو بانی خودل خوبو کی بیا ڈوبول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره څومره ظلمونه شوي خو د دې وجه سوه چې صحابه کرامو را دومره صبر او برداشت کړ دومره صبر او برداشت دونه په دین باندې کلکېدل او مضبوطېدل دا خو ډېره مشکله خبره ده او د انسان عقل هم دې ته حیرانېږي چې اخر دا څه وجه صحابه کرام دونه کله خو زموږ شان انسانانو هغې چې دا کم برداشت کړی دا برداشت خو غرونه هم نشي کولی اوسپنې هم دومره برداشت نشي کولی کوم چې صحابه کرامو کم برداشت کړی و او کم تکلیفونه په هغې تېر شوي و نو دې وجه څه وه نو د دې ټولې علماو شپږ وجې ذکر کړي چې هغې کې دا دونه صبر او برداشت دا دونه د الله په دین باندې کلک و د هغې یو بنیادي تکیچې و ایمان سړی چې ایمان قوي او مضبوط وي دنیا د تکلیفونو پروا نه ساتي ایمان چې قوي او مضبوط وي د هغه مثال د یو سیلاب وي سیلاب چې نه هغه په لوی لوی بندونو نه ایسارېږي نو په وړو وړو اوبړو باندې خود نه ایسارېږي نو د دنیا تکلیفونه انسان چې ایمان قوي و د دنیا لوی لوی تکلیفونه د هغه په مخ کې د اوبړو غوندې حیثیت هم نه لري لکه یو ځل هرقل د ابو سفیان نه تپوس وکړو له دې پیغمبر چې څوک ملګري شي نو بېرته بې دینه کېږي او مرتد کېږي نو ابو سفیان ورته وایي چې نره ده څوک یو ځل ملګری شي بیا نه مرتد کېږي او نه بې دینه کېږي نو هرقل وایي وکذلک الایمان حین تخالط بشاشه القلوب دقننګ ایمان دی ایمان ترو تازګي چلو ته نه وځي نو هغه بیا نه مرتد کېږي د خپلې خبرې نه نه اوړي چې په سړی کې ایمان وي اخلاص پکې وي د خپل خبرې او د خپل موقف نه نه اوړي او دی باندې ځان پرې کول پکار دي ډېر خلک د منافقینو حالت سي قرآن کې زر زر منافقینو ذکر راځي او بحث یې راځي د منافقینو یو حالت او یو صفت الله دام ذکر کوي چې ومن الناس ما یعبد الله علی حرف فانه اصابه خیر نطمئن به وان اصابته فتنه انقلب علی وجهه منافق سید الله دین کوي چې په دین کې ګټه یې نو کلکي چې دین کې ورته لږ تاوان لږه ټکر راشي نو بېرته خپلې خبرې نه واپس کېږي د هغې وجه دا چې په هغه کې ایمان نه وي اخلاص پکې نه وي نفاق پکې لکه نن سبا ډېر خلک داسې قرباني ورکړي ګورئ قرباني ورکول آسان کار دی لیکن په قربانۍ باندې پاتې کېدل ګران کار دی قرباني ورکول آسان کار دی لیکن په ځان کې اخلاص پیدا کول دا ډېر مشکل کار دی دورنګ قرباني ورکول دا آسان کار دی لیکن د قربانۍ قبولیت دا ډېر مشکل کار دی نو ډېر خلک داسې چې وخته قرباني ورکړي خو بېرته د خپلې خبرې نه واپس کېږي لکه ډېر خلک د نفاذ شریعت په وخت کې داسې یو قرباني ورته د خپلو خبرې نه واپس شو، یا ځینې داسې وي چې هغه په خپله قرباني بیا پښیمانه مینه چې په قربانۍ سړی پښیمانه شي نو هغه تېر شوی عمل ټول برباد شي. د طالبانو په وخت کې خلکو چاندې وکړلې او غټه همکاري د طالبانو سره ښکاره کړه، خو چې لږ ټکر امتحان د حکومت طرف نه سخت شو نو بېرته د خپلې خبرې نه واپس شو. یو سړی چې په دې وجه د خپلې خبرې نه واپس کېږي چې شهید به شم، زخمي به شم، کوره مې وران شي، یا دوکانداری به مې خراب شي، یا تجارت ملازمت به راشي، یا جیل ته به پیدا شم، جیل کې به رواني ریمانډونه او تکلیفونه تېر شي. د دې خبرو د وجه نه د دین نه واپس کېدل دا د نفاق نښه ده، دغه سړی منافق دی. د ایمان او د اخلاص فره چې د یو سړي مقصد د الله رضا د خپلې خبرې نه واپس کېږي، ځکه هغه دا یقیني چې زما مرګ او ژوند د ګټې دي، زما شهادت، زما زخمی کېدل دا هر څه د ګټې دي. یا دغه رنګه زه جیل ته ځم زما د ګټې ده، که ما ته تاوان رارسېږي زما کاروبار او تجارت خرابېږي، دې ټولو کې زما ګټه ده. د ایمان خاوند د خپلې خبرې نه واپس کېږي. نو قرباني ورکول ګرانه خبره ده، قربانۍ باندې پاتې کېدل دا مشکل کار دی. خو بهرحال موږ عرض کوو چې صحابه کرام چې کلک وو په خپله خبره، بنیادي ټکی د هغې ایمان، ایمان یې مضبوط و، او ایمان بیا په اعمالو سره مضبوطېږي. څونه شریف قرباني ډېره ورکوله، مجاهده ډېره وه، ایمان دا د اعمالو نه جوړ ده، لکه ونه د خاکونو د پاڼو او د ګلونو او د میوو نه جوړی. نو دغهرنګه ایمان ډېر شاخونه دي، ډېرې نښې دي، او یو لوی شاخ په هغه کې سم د جهاد دي. سړی جهاد کوي، ایمان یې کلکېږي. سورت آل عمران او سورت احزاب نه چې معلومېږي چې وما زادم الا ایمان، او تر صحابه کرامو ایمان زیات شوی په کوم ځای کې؟ په جنګ احزاب کې. صحابه کرامو ایمان زیاتی شوی په جنگ احد کې. الله تعالی وایي فزادهم ایمانا وقالوا هذا، صحابه کرام ایمان زیات شو، دا کله د جنگ احد په مقابل کې. مثلا جهاد کوي، دا ایمان قوي کوي. دارنګه نور نیک عمل، څومره سړي نیک عمل، مونځ او داس، روژه، حج، زکات، دا عمل یې کول، ایمان کې به ترقي او زیات راځي، چې نیک ول کمی به راځي. خو بهرحال صحابه کرامو ایمان مضبوط و، نو ځکه را دونه صبر او برداشت چې کوه دونه د الله په دین باندې کلک و. دویم سبب د هغې د کلکوالي څه و؟ قیادت و، چې د هغې قیادت قائد اعلی کاو، قائد اعلی او قائد اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې قیادت کاو. د هغې قائد داسې و چې په هغه کې الله تعالی ټول ښه صفات را جمع کړي و، ښایسته اخلاق، دارنګې ښایسته صفات، ښایسته کارونه کې الله تعالی ټول را جمع کړي و. نبی علیه السلام د هغې قیادت کاو. د دې ونې قیادت مهمه خبره ده، چې کله په قائد کې اخلاص وي، په هغه کې سخاوت وي، په هغه کې شجاعت وي، نو کشران هر قسمه قربانۍ ته تیار وي. صحابه کرام چې ټول فدایان وو او ټول هر قسمه قربانۍ ته تیار وو، د هغې وجه دا مو چې د هغې قیادت چا کاو؟ محمد رسول الله کاو. نو قیادت دا یو ډېره مهمه خبره ده. مستطرف فی کل فن مستظرف، هغه کې وایي اسد یقود الف ثعلب خیر من ثعلب یقود الف اسود. یو زمری هغه په ځان قیادت ته زورو ګیدړانو کوي، نو دا ډېر غوره د دې نه چې یو ګیدړې او د زورو زمرو قیادت کوي. نو قیادت ډېر له دې وینه ډېر جماعتونه یا تحریکونه یا قوم هغه داسې چې په هغه کې قائد وي، نو په جماعت او تحریک او په قوم کې قرباني. او چې کله قائد کې په مشر کې نقصان وي، نو کشران په خپله بېکاره وي. نو بله وجه د صحابه کرامو د کلکوالي څه و؟ قیادت. او چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شانه قائد دی او سری مخې ته موجود وي، هغه په خپله قیادت کوي، کمانډ یې راغوسی، نو هغه ولې قرباني نه ورکوي؟ نو د صحابه کرامو قیادت څه و؟ دې نه هر امیر او مشر چې هغه کې اخلاص وي، په هغه کې سخاوت وي، شجاعت، ښه صفات پکې، دینداری پکې، نیک اعمال پکې، تقوا پکې، بزرگی پکې، نو کشران هر قسم قربانۍ ته بیا تیاریږي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام خو داسې عجیبه شخصیت و چې د هغه نه یوازې دوستان نه بلکې دشمنان د هغې نه متاثره و. ابو جهل نبی علیه الصلاة والسلام ته یو ځل وایي یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت به، موږ ستا تکذیب نه کوو، تا دروغجن نه ګڼو، ته صادق یې، ته امین یې، ته موږ ته رښتینی ښکاري، خو دا کوم دین چې تا راوړی دا دین موږ ته دروغجن ښکاري. نو ابو جهل د نبی علیه السلام په دشمنانو کې لوی دشمن څوک و؟ ابو جهل. هغه په دې اقرار وکړ چې موږ ته دروغجن ګڼو. مخکې موږ واقع بیان کړی و، نبی علیه السلام بیت الله شریف ته راغلی، طواف یې کاوه، قریش ناسو نبی علیہ السلام تا اشارہ وکلا نبی علیہ السلام غصہ والا پرنگ مبارک کے فرق والے بے تواب کاو قریش و پاچی تیرے دی بے ریس اشارہ وکلا بے نبی علیہ السلام پرنگ کے فرق والے درین زلی بے تواب کاو چیز قریش و پاچی تیرے دی بے یو بلتا اشارہ وکلا نبی علیہ السلام بے غصہ والا پا درین زلی تا نبی علیہ السلام وی چیا معاشر قریشین جیتو کن بیت صفحی قریش جستا سالا لکی پا تاگلی دی خبری پا دیو بانی دون اثارو کو چی کم در نبی علیہ السلام سخت دشمنه دو او تو نرم شو سرو نخکت شو او در نبی علیہ السلام سر نرم خبری شروع کرد او دشمنان تی دون متاثر دین ایدل چی دو خوبونی تا دمکی را کنی ساو در علا که پاک را گلیم او در خبری خودشتی دی در خبر را پزمی کنه گرزی یا زر نبی علیہ السلام پر سجده پرو تو مخی واقع تیر شو پا نبی علیہ السلام بانی دیو گندگیانی را تلی لیری او کلمی او گندگیانی نبی علیہ السلام متخیری او کلی نبی علیہ السلام سجده پروت و گندگیانی پیوراتی نبی علیہ السلام سر نشو را پورتا کوله دیو پا خانده بانی شو دون او خاندن چه در دیر خانده دون پا یو بل بانی بور لیدل مسخری شروع کدی نبی علیہ السلام چه سر مبارک بیر را پورتا کو دیو تی خیری او کلی در دیو یو دم پریشان و خاپش اخوشاری پا خافگان بدر شو ذکر اگه یقین را لچه را مونی تا خودی سری خیری او کلی او مونی ضرور با تباکی او دا ابو جهل زیو ابو لحب زیو و تیبا او دا نبی علیہ السلام دور لی طلاق ورکو دا نبی علیہ السلام بیدبی وکلا گریوان نیونی و لالی پی ورتو کلی نبی علیہ السلام متخیری وکلا اللہ طلاق و دبانی رسپیر خپل سفون مسلط کی ویچه کرا شام طلاله زمره رشپی یو زیکی قاتلی سپرو ده زمره راله ده ویدید وی قتلنی والله محمد و رب مکه تا وی محمد رسول الله پا مکه کی رزول تا پشان که و پشان که ملکلم زکر دا غدا یقینوی دا قماتا مخی خیری کلوی او دا خیری قبولی شی او دا خیری پزمکا نگور جیگی دا یو لوی دشمنو دا تر زی و لوی دشمنی و بل طرف دا نبی علیہ السلام دونا متاثر و دا رنگی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یو زل پا مکہ کی امیہ ابن خالب تا ہوئے امیہ ابن خالب دام دا نبی علیہ السلام لوی دشمنو جنگ بادر کی بیم بردار شو اغا تاوی ما دا نبی علیہ السلام دا وری دلی او دا مسلمانان دا اغی وی چی منگ بلا امیہ ابن خالب وجنو اغا سخ ہوئی رید او هغه عادت دا وکړه چې دین نورو سره بزر مکه نه نوځم ځکه دا یقین پوه چې راکړه پیغمبر یا دا مسلمانان چې خبره وکړي نه هغه بې چې نه شي دوی خپله خبره سر ته رسوي کله چې جنګ بدر و دې جنګ ته نه و په ابوجهل ډېر مجبوره کو نو چې دې جنګ ته ووت نو ښه اس یې د ځان سره واخست او په دین یې دا ښه اس یې ځان سره بوته چې بېرته راغې مخې زه په دې باندې راتښتم چې کله جنګ ته ووت بیبي ورته وایي ښځې ورته وایي وی یا ابا صفان وقد نسیت ما قال لك اخوك اليسربي وستا خبر یې رشوه چې د مدینې طیبې غارور را ملګری ستا چې ورستا دې هغه تاته کومه خبره کړې وه هغه تاته نه وویل چې مسلمانان تاله دمکي درکوي چې موږ دې وژنو نو دا امیه ورته وایي والله ما اريد ان اجوز معهم الا قريب زما لپاره الله قسم یې زه دې ورسره لږ غوني ځم بېرته واپس کېږم لږ غوني ځم بېرته واپس کېږم دې یېرېده چې ماته مسلمانان دمکي راکړې ده او د دې او دمکي چې هغه سې بېځای نه شي بہرحال منگار از داکاو چی نبی علیہ السلام دا سی عجیبہ قائد دو دا سی بیا شخصیت تو چی واضی دوستان نا دشمنان تی دورا متاثر ہو یا خدا و دوستان نو صحابہ کرام اخو دسی ہو لکا نبی علیہ السلام چی داری دا بدن جو روحی او سنگ فا بدن کی دزلاو دا سرگو حیثیت تی دق قرنگی پیغمبر داری دزلاو دا سرگو بونی حیثیت لار او دا نبی علیہ السلام شخصیت دسی عجیبه شخصیتو چه ده خال کلونه به زان تراخ کرد سنگ چه مقناطی زان تا وصفه نراکایی ده قرنگی ده خال کلونه به راخ کرد ایو شعر کرده پس صورتو هیولا کل جسمین و مقناطی سو افیاتی رجالی پس صورتو هو هیولا کل جسمین ده نبی علیه السلام صورت داد ار جسم یو هیولا و مقناطی سو افیاتی رجالی او ده خال کدرونو ده پار مقناطی سو مقناطی زان تا وصفه نراکایی نو دخل کلونه با نبی علیه السلام زان تراخ کل داشت عجیبه صفات بکیو دیوانه ده نبی علیه السلام ملگری صحابه کرام طول دسیو چه اغیبا زمان گرمیگونه دی مارچی خوشه ده پیغمبر یو نکم زخمی نشی ده پیغمبر پخپا که وزای قدر لانه نشی دون عاشقه رو پا نبی علیه السلام باری یه واقعی که راجی از المشرکین ابو بکر رنهو رسار کو بیر سختی و عطبه ابن ربیع و پانی و سوی او لاندې ورته تلي مرتلي وو شروع یې پرې وکړه نو نبی علیه السلام دې مخ ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې مخ ته به دا پاڼې اړولې واه بهپي او بیا د ابو بکر نو په ګیډه باندې د پاس اور ودانګل ټوپونه پیوال. ابو بکر جهو دونه واله شو چې د مخه او د پوزې فارق نه کېده. نو بیا بنو تمیم ابو بکر کور ته یوړ په جامه کې راونغښته او کور ته یوړ. د هغې قینداله چې بس مړ شو ساه یې وختله. رب یې وشو او خبرې نه شوې کولی چې ناوخته شو خبرې وکړي. اوله خبره دا وکړل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حال دی؟ ګوره پخپله دونه وهلی شوی او جوبل شوی دی، تکولی شوی دی چې خبرې بندې شوی، بې هوښه شوی و او د خپل ځان غم ورسه نه و. اول ته چې کله په هوښ کې راغی اول ته پوه شي د نبی علیه السلام وکړو. نو خلکو دې مرامته وکړو. بیا د ابوبکر صدیق مور ام الخیر هغې ته وایي چې د دې د خوراک خیر خیر ساته. چې ناوخته شو خلک خواره شو، مور یې له ورته مخته خوراسکه کېښود. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي دا پورې زه خوراسکه کښېنم کومه تر څو چې د نبی علیه السلام د خان نه خبر شوی نیمه. نو مور یې ورته وویل ستا د ملګري موږ ته هېڅ معلومات نه شته. نو بیا ابوبکر صدیق خپلې مور ته وایي لاړه شه ام جمیل نه تپوس وکړه. ام جمیل خوا ته چې ورله هغې وویل چېره د نبی علیه السلام څه حال دی؟ نو هغه وایي زه خو نه ابوبکر پېژنم او نه محمد صلی الله علیه وسلم پېژنم. هغې راس پټاوه د ابوبکر نه هو د مور نه چې نه الونه وایي راس کاره نه کي او ورته وایي که ستا خوښه وي نو ستا د زوی خواړه بس زه لاړه شم. چې کله ام جمیل راغله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه حال یې ولید. ابوبکر صدیق پروت دی بالکل یې بدن جوبل شوی دی. ام جمیل ورته را نږدې شو په چغو یې شروع کړه ویې ژړل. او بیا ام جمیل وایي والله ان قوما نالوا هذا منك لاهل فسق وكفر. کوم قوم چې ستاسو دا ظلم کلی زما د په الله قسم یره کافران او فاسقان دي. وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. زما الله نميد چې الله تعالی به ستا بدله اخلي. بیا ورته نبی ابو بکر صدیق وایي د نبی علیه السلام څه حال دی؟ بیا دغه تپوس کوي. نو ام جمیل ورته وایي دلته خو ستا مور ولاړ ده خبرې اوري ځکه د هغې نه یې راس پټاو. نو ابوبکر نه وویل زه دینه مه یېرېږه خو څه حال یې دی؟ نو ام جمیل ورته وایي سالم سالم هغه بالکل روغ جوړه ټیک ټاک دی. نو بیا ورته ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي اوس شرطه دی. ام جمیل ورته وایي چې هغه په موجوده وخت کې د ارقام رضی الله عنه په کور کې دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي زه دغه پورې خوراس کاښ نه کوم تر څو چې ما نبی علیه السلام خواله ورغلی نه یم او پخپله مې لیدلی دی. چې کله ناوخته شو ابوبکر صدیق په ام الخیر په خپلې مور ام الخیر او ام جمیل باندې لاس واړول، په هغوی باندې تکیه لګوله او را روان شو د نبی علیه السلام خواته ځان را ورسوه. نو ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه پخپله دونه درمن شوی دی، دونه تکولی شوی دی، خو د خپل غم ځان غم ورسه نه و. اولو چې د نبی علیه السلام غم و نو موږ عرض دا کوو چې د نبی علیه السلام ملګري په هغه خو انتهایي عاشقان، بلکې دوستان داسې کې ملګري پرېږده وه چې دشمنان هم د هغه نه ډېر زیات متاثره و. د صحابه کرامو د کلکوالي دویمه وجه چې ونه قیادت و، چې د هغه قیادت چا کاو؟ محمد رسول الله کاو. صحابه کرامو د کلکوالي دریمه وجه چې وه نو یو خو ایمان و، دویم قیادت و، دریم هغه احساس د خپل مسؤلیت و. چې صحابه کرامو سره د خپل مسؤلیت او خپلې ذمه دارۍ احساس و. صحابه کرام ټول په دې باندې پوهېدل او دا احساس او دا سوچ ورسه و چې که موږ دا قرباني نه ورکوو، دا سختې، دا تکلیفونه، دا ظلم زیاتی، دا ناروا، دا نه برداشت کوو، نو موږ په خپله باندې هم تباه کېږو او آینده نسل هم تباه کېږي، د دې نه غټ نقصان رسېږي. ځکه ډېر خلک داسې وي چې د هغوی سره د خپل مسؤلیت احساس وي. ځینې خلک داسې وي چې د خپل مسؤلیت احساس وي، خو ځینې خلک داسې وي چې هغه د خپل مسؤلیت هېڅ احساس نه وي. دا سوچ نه وي چې الله اخر زه څه لپاره پیدا کړی. طارق جمیل وایي، هغه وایي چې د ورځې څه یې ګټلي، د شپې خوړلي او سحر اودس ماتولي. نو ځینې انسان داسې وي چې د هغه یو مادي انسان وي، هغه څه د خوراسکه سوچ وي، دا خوراسکه اودس ماته او دغه په سوچ اوسه وي، نور خپل ذمه دار چې اخیر الله د څه لپاره پیدا کړی. نو د صحابه کرامو سره بل د خپل مسؤلیت د خپل ذمه دارۍ احساس و، په دې پوهېدل. نو ځکه دا دونه سختې تکلیفونه برداشت کول. څلورمه وایي صحابه کرامو د کلکوالي دا وه چې د هغې ایمان و په آخرت پالي. اول ایمان، دویم قیادت، دریم احساس د خپل مسؤلیت، او څلورمه وجه ایمان بالآخرت، په آخرت د هغې ایمان و عقیده وه. صحابه کرام وسدا سوچو چې حضرت باندې الله رب العزت مخې ته وودري کو الله برا سد یو د وړه حساب کوي حساب کتاب نه روسه بیا همیشه جهنم ته یا همیشه جنت ته دا سوچو سو په دې سوچو فکر کې پراتو نه دنیا تکلیفونه مصیبتونو باندې دغې نظر نه و دغې نظر دا و کو موږ دا کومې سختې او تکلیفونه برداشت کوو نو دې ټول به الله تعالی بدله راکړي اخرت هم ښایسته کېږي که دا سختې دا تکلیفونه دا جرمونه نه برداشت کوو اخرت تباه کېږي او د ډېرې خبرې به راسې حساب کتاب کېږي چې کله یو سړي دغه عقیده وي نو په خپله باندې کلی ځکه د هغې یقین دا و چې اصل زندګي خو د اخرت زندګي ده د دنیا تکلیف د دنیا ژوند دا خو د اخرت په مقابله کښې د میاشتو وزیرو حیثیت هم نه لري پنج پیر شه دلله وباسي هغه به کله د دنیا تکلیف خو هسته مچ لته ده د ایمان خاوند چې هلته د دنیا تکلیف پروا نه ساري پتي هغه ته د دنیا تکلیف باسي د مچ یو لته ښکاري څلورمه وجه دا وه چې د هغې په اخرت باندې ایمان قوي و د اخرت سوچ وسه و د اخرت فکر راخستي و ځکه یې دا دومره تکلیفونه برداشت کول پنځمه وجه د صحابه کرامو د کلکوالي څه وه قرآن پاک په دغه وخت کښې به قرآن پاک نازلېده قرآن پاک کښې به قسمه قسم مضامین به راتل قسمه قسم خبرې په کښې وي خو یو دا مه چې صحابه کرامو ته یې به د صبر او د برداشت تلقین ورکاو چې صبر کوئ برداشت کوئ ځان کلک کوئ لکه دا ایتونه به راتلل چې محسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعصاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هو متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله وایي تاسې دا ګمان کوئ تاسې به جنت ته ننوځئ حالان کښې د مخکنو خلکو په شان تکلیفونه ور باندې راغلي الله وایي که د مخکنو په شان تکلیفونه درباندې راغلي او د مخکنو خلکو په شان قرباني د نه یې ورکړي نو چې د جنت امید هم ونه کړي د جنت ګمان هم ونه کړي هغې باندې تنګدستیانې راغلي وې مرضونه ترې راغلي وو الله په دین کښې ترې دونه یېر راغلی وه چې جړقېدلي وو د یېرې د لاسه شړقېدلي وو دغه مؤمنانو باندې د الله مدد به کله راځي طبعان غونې به یو ناامیدۍ ته ورسېدل کله کله مدد د الله وروسته شي سړی طبعۍ ته ور ناامیدۍ ته رسېږي په جیل کښې ځینې ملګري ما ته بیا کله وویل چې د الله کښې م دا وسوسه ډېر راځي چې د الله نه نورې دعاګانې څله کوو الله تعالی خو هسې م زموږ مدد نه کوي ما به ورته وویل چې دا یو طبعۍ ته ور باندې ناامیدي په انسان کښې راځي په دې انسان نیولی نه دی او دا ناامیدي په پیغمبرانو او نورو نیکانو هم راغلي حتی جستیاس او رسول وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا انبیا کرام به کله طبعۍ طریقه باندې داسې ناامیدۍ ته ورسېدل ګڼي چې د الله تعالی مدد نه راځي یا حتی یقول الرسول والذین آمنوا ما هو متی نصر الله نو کله سړي باندې مصیبتونه ډېر زیات شي نو په طبعۍ ته ور باندې د هغه په زړه کښې یو ناامیدي غونې پیدا شي ګڼې زما سره الله مدد نه کېږي نو بهرحال د ایتونو مقصد هم دا و چې دا پورې جنت ته داخلېدی نه شي او نه دا ګمان وکړي جنت ته به لاړ شي تر څو هم چې د مخکنو خلکو شانه قرباني نه یې ورکړي یا حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون یا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین بهرحال دا ایتونه به و دې ایتونو کښې د صبر او د برداشت تلقین وکړو چې صبر کوئ برداشت کوئ دا تکلیفونه به ورباندې خان چې د ایمان خاوني په دې دور کښې م دغه تکلیفونه شته سړی چې صحیح مسلماني کوي هغه د صحابه و کرام په دور کښې چې کوم تکلیفونه هغه زمونږ په دې وخت کښې م شته خو چې په مونږ او تاسو باندې ډېر تکلیفونه نه راځي نو وجه دا ده چې زمونږ او ستاسو ایمان د صحابه کرامو شانته دی یو سړی د الله تعالی دین دپاره یقیني قرباني ورکوي یو یقیني د ایمان دعوه کوي او په ایمان کلکي نو د هغه دور په شان تکلیفونه په دې وخت کښې م شته بلکې د دې وخت تکلیفونه کله کله د مخکې دور نه سوا کېږي هم نو پنځم وجه د صحابه کرام د کلکوالي څه وه قرآن یو ایمان و دویم قیادت درېم احساس د خپل مسؤلیت څلورم ایمان بالآخرت پنځم قرآن او شپږم چې دی نو هغه د کامیابۍ زیری صحابه کرامو ته به وخت په وخت د کامیابۍ زیری راتل الله تعالی به زیری دا ورکول چې تاسې به الله تعالی کامیابۍ ستاسې انجام به ښایسته کېږي لکه اوس ظاهرا موجوده وخت کښې ظاهرا د کفارو زور دی د هغې غلبه ده د هغې قبضه ده مسلمانان د هغې د پنجو د لاندې دي ظلم او زیاتی او ناروا د مسلمانانو څه کېږي خو داسې وخت به راشي الله تعالی به دا حالات ټول الټه کوي الله تعالی به دا خوشخبرینې دا زیری ورکول نو صحابه کرامو په دې باندې پوهېدل چې دا سوره تکلیفونه دي لږ مده تکلیفونه دا به ختمیږي ان شاء الله تعالی اخري انجام چې دا به زمونږ کامیابی ده. لکه آیتونه مختلف قسم آیتونه ولقد سبقت کلمتونه لعباد المرسلین انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون الله وجه ما ډله به غالبی کېږي. او دارنګ الله تعالی وایي چې سیهزم الجمع ویولون الدبور دا خلک به شکست خوي او شا به ګرځي. دا آیتونه به راتلل نو وخت په وخت باندې به تسلي راته چې دا کوم حالات چې موجوده وقت کې دي دا به الله تعالی الټه کوي. دارنګه نبی علیه السلام به دا زیری ورکول خلکو ته. نبی علیه السلام به په وکاظ مجنه او ذوالمجاز بازارونو کې به تبلیغ کاو، دعوت ته چلاو، خلکو ته به د جنت زیری عمل کاو. او دا به متوجه ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدينوا لكم بها العجم او فاذا متم كنتم ملوكا في الجنه. اي خلکو دا کې موش لا اله الا الله والله هم کامیاب شي، د عربو بادشاهان به شي، عجم به منقال شي، او چې مړه شي جنت کې بادشاهان شي. نبی علیه السلام هم دا زیری ورکول جردی کریمی پا برکت با اللہ تعالی دا عرب و دا عجم با شہی دا گی او کمرہ شوی نو بادشاہان بشتی. یا مخ که کما جرگا چا ابو طارق تراغلی و نبی علیہ السلام تو انترا دیو تا یو خبر کم دا یو خبر دیزما سومنی دیو دا عرب و دا عجم با مشرین شی. دا کریمہ دیو چلا الہ الا اللہ.